ันสลาปีลินแต่เธออ้อยก้อนออกนาออกเนยขันสลาปีลินแต่เธออ้อยก้อนออกนาออกเนยไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะขันสลาปีลินแต่เธออ้อยก้อนออกนาออกเนยขันสลาโนปีลินขันสลาโนปีลินแต่เธออ้อยก้อนออกนาออกเนยถ้าอ้อยก้อนพร้อมอ้อแสแจมกาถ้าอ้อยใส่งาทงมกทงหมดว้าว้าว้าว้าก้นจ้องบ้านล้อโกนจ้องบ้านล้อไม่เอาวันก็ออแสจอมกาได้สาสไรงานิ่งมันแจ๊กินตึกเหนื่อยปริกปริกออแสจอมกาตึกเหนื่อยปริกปริกออแสจอมกาว้าว้าขันสลาแต่ปีลินสี่ขันสลาแต่ปีลินคลาดโกนวีรุดตามเกปรุกโกนใส่เวียสร้อหลังเกมันเห็นสี่ทลายเตขันสลาปีลินสี่โมปีเกติงตาโกเมก็มันกรุบกับบันแหลบันลับเตรสักก็ไทยบันแหลบันลับเตรสักก็ไทยร้องไงกะตุกสาวการ้องไงกะตุกสาวกาไปรีบกาเอาสิงารูดจมแปะเกโตจักรอลูดเดชหูเตียงตึกพเนจโอรนอเดชมันแดลุงโอรนอเด็กมันได้ลุงกรอกมกอังกุยจุแต่มุหลิงกรอกมกอังกุยจุแต่มุหลิงกะตุกจอมใบเรียงรองไงละนอว้าว้าว้าว้าว้าว้าว้าว้าโกนจ้องบ้านล้อโกนจ้องบ้านล้อไม่เอาวันก็ออแสจอมกาไปซาสไรงานิ่งมันแจ๊กินตึกเน็ดปริกปริกออแสจอมกาตึกเน็ดปริกปริกออแสจอมกาว้าว้าขันสลาแต่ปีลินสี่ขันสลาแต่ปีลินคลาดโกนวีรุดตามเกปรุกโกนใส่เวียสร้อหลังเกมันเห็นสี่ทลายเตขันสลาปีลินสี่โมปีเกติงตาโกเมก็มันกรุบกับบันแหลบันลับเตรสักก็ไทยบันแหลบันลับเตรสักก็ไทยร้องไงกะตุกสาวการ้องไงกะตุกสาวกาไปรีบกาเอาสิงารูดจุ่มแปะเกโตจักรอลูดเด็กหูเตียงตึกพเนจโอรนอเด็กมันแดลุงโอรนอเด็กมันแดลุงกรอกมกอังกุยจุแต่มุหลิงกรอกมกอังกุยจุแต่มุหลิงกะตุกจอมใบเรียงรองไงละนอ